بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสันติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าเรื่องราวที่จะทำให้เราเกิดความสงบในหัวใจไม่คิดฟุ้งซ่านนะไม่ปล่อยอารมณ์ให้มันเลยเถิดไปกับกระแสของสังคมวิธีหนึ่งของคนที่จะมีหัวใจที่สงบก็คือคนที่ฟังเรื่องราวศาสนาเยอะๆพี่น้องครับเรื่องอื่นๆเนี่ยฟังแล้วบางทีมันมีขึ้นฟังแล้วอาจจะมีอารมณ์ที่จะคอยตามให้เราออกนอกลู่นอกทางแต่ฟังเรื่องศาสนาเนี่ยมีแต่ความดีงามโดยเฉพาะการที่เรานั้นมาศึกษาคำพูดพันดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะลามุลลอฮ์ก็คือกุรอานนั่นเองคนที่มีกุรอานอยู่ในหัวใจเขาก็จะมีความสงบมีความสุขดังนั้นพี่น้องครับคนที่ดีที่สุดในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายก็คือคนที่เรียนกุรอานคนที่สอนกุรอานมันตะอัลละมัลกุรอานมันตะอัลละมัลกุรอานวะอัลละมะฮูบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่สู่เจ้าคือคนที่ศึกษากุรอานและก็คนที่สอนกุรอานนะตรงนี้เริ่มจากการเรียนก่อนนะครับเพราะก่อนที่จะไปสอนได้ต้องเรียนก่อนไม่มีใครนะครับอยู่ดีก็สอนก่อนที่จะเรียนอันนี้เละพี่น้องต้องผ่านขั้นตอนของการเป็นนักเรียนก่อนคนที่เป็นครูเนี่ยเดิมทีก็เป็นนักเรียนมาก่อนเมื่อมีความรู้ก็นำมาสอนนำมาบอกต่อเราถึงอายะห์ที่213ในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์นะก็เหลือไม่มากละนะฮะอายะห์ที่13เนี่ยค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะประมาณ1 2 3สี่บรรทัดห้าบรรทัดค่อยๆอ่านนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกานันนาสุอุมมะตันวาฮิดะตันฟะบะอซัลลอฮุนนบีนะมุบัชชิรีนะวะมุนซิรีนวะอันซะละมะฮุมุลกิตาบะบิลฮักوَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِوَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْفَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ กานันนาสปรากฏว่ามนุษย์นั้นนะมนุษย์นั้นเนี่ยกานันนาสมนุษย์นั้นเคยเป็นกานันนาสอุมมะตาวาฮิดะมนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกันฟะบะอะซัลลอฮุนนบียีนมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนภายหลังอัลลอฮ์ได้ส่งบรรดานบีมาในฐานะผู้เป็นผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายวะอันซะละมะอะฮุมุลลอฮ์มะอะฮุมุลกิตาบะบิลฮักกีลิยะฮกูมะบัยนันนาสฟีมัคตะลฟูฟีและได้ประทานคัมภีร์อันประกอบไปด้วยความจริงลงมากับพวกเขาด้วยเพราะว่าคัมภีร์นั้นเนี่ยจะได้ตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันวะมัคตะลฟฟีฮีอิลลัลลาซีนอูตูฮุมินบะอ์ดิมาจาอัตฮุมุลบัยยินาตุบัฆยัมบัยนะฮุมและไม่มีใครขัดแย้งกันในคัมภีร์นั้นนอกจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นมาหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มายังพวกเขาแล้วทั้งนี้บักยัมไบนะฮุมทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาในระหว่างพวกเขาฟะฮาดัลลอฮุลลซีนาอามะนูและอัลลอฮ์นั้นทรงชี้นำแก่บรรดาผู้ศรัทธาลิมักตะลฟูฟีฮิมินัลฮักกิบิอิดนีและอัลลอฮ์นั้นทรงชี้นำนะทรงชี้นำแก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงความจริงที่พวกเขาขัดแย้งกันด้วยอนุมัติของพระองค์วัลลอฮุยะฮดีมัยยะชะและอัลลอฮ์นั้นทรงชี้นำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อิลาซิรอติมมุสตะกีมไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงเกิดความขัดแย้งหลังจากได้รับความรู้แล้วก็คือมันจะมีคนที่เชื่อและคนที่ปฏิเสธพี่น้องนะก็เกิดความขัดแย้งกันหลังจากที่ได้รับความรู้แล้วชี้ให้เห็นว่าพวกเขาชอบทำชั่วและหลงทางอิบนุจารีดได้รายงานมาจากอิบนุอับบาสบอกว่าปรากฏว่าระยะเวลาระหว่างนบีอาดัมถึงนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยนะอาดัมอิดรีสนะจะมีอิดรีสต่อมาแล้วก็นบีนูห์แต่ระหว่างนั้นนะพี่น้องก็มีนบีท่านอื่นอีกนะเช่นนบีชีสนบีเชสนะครับแต่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในกุรอานนะอิดริสนะก็จะมีระหว่างนบีอาดัมกับนบีนูห์เนี่ยช่วงนั้นเป็นเวลาที่ห่างกันเนี่ย10ศตวรรษศตวรรษนึงกับ100 10ก็1000ปีนะโดยทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบัญญัติแห่งความจริงและพวกเขาก็ขัดแย้งกันดังนั้นอัลลอฮ์จึงส่งนบีมาเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีและข่าวร้ายเขาเล่าว่าเช่นเดียวกันตามที่อ่านของอับดุลลอฮ์ก็คือกานันนาสุอุมมะตาวาฮิดะตันฟักตะลฟูอัลฮากิมได้รายงานเรื่องนี้ไว้ในหนังสือมุสตัดรอกของเขาต่อจากนั้นเขาก็ได้กล่าวว่าสายรายงานถูกต้องโดยที่อันบุคอรีและมุสลิมไม่ได้นำมาเสนอหะดีษบทนี้และเช่นเดียวกันอบูยะฟัดอัรอซีได้รายงานมาจากอบินอาลียะจากอุไมจากอุบัยร์อิบนุกาบจากท่านอุบัยอิบนุกาบว่าเขาเนี่ยเคยอ่านว่าการนันนาสุอุมมะตาวาฮิดะตันฟักตะลฟูคือถ้าเป็นในกุรอานก็การนันนาสุอุมมะตาวาฮิดะตันฟะบะอะซัลลอฮุนนบียีน นะอันนี้ก็จะเป็นอีกกิรออะห์นึงที่บอกว่ากานันนาซุอุมมะตันวาฮิดะตันฟักตะละฟูฟะบะอะซัลลอฮุนนบียีนวะมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนกานันนาซุอุมมะตันวาฮิดะมะมาร์ได้บอกให้เราทราบจากกอตาดะเกี่ยวกับดำรอที่บอกว่ามนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกันเนี่ยว่าเขาได้รับทางนำทั้งหมดภายหลังจากอัลลอฮ์ได้ส่งบรรดานบีมานั้นบุคคลแรกที่อัลลอฮ์ได้ส่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่มาแจ้งข่าวดีข่าวร้ายนะมาตักเตือนบุคคลที่ทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็คือท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามระหว่างนบีอาดัมนบีอิดรีสเนี่ยช่วงนั้นก็ยังไม่เกิดการทำชีริกต่ออัลลอฮ์นะการทำชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยมาเกิดยุคในสมัยนบีนูฮ์ก็เกิดจากคนดีนั่นแหละพี่น้องพอตายไปแล้วก็คิดถึงก็เลยทำอะไรเป็นสัญลักษณ์บอกเอาไว้ถึงการมีอยู่ของคนดีเป็นเสาตะนอมั้งนะไปมาเป็นไงพอเสามันหักก็ทำขึ้นมาใหม่พอทำขึ้นมาใหม่คนที่เคยรู้ว่ามันคือเหตุที่เขาปักเสาไว้เพราะอะไรก็เริ่มล้มหายตายจากไปชัยฏอนก็เลยมายุแยงเลยกลายเป็นการทำสื่อนะถามว่าขอกับอัลลอฮ์ผ่านตอไม้หรือพรที่เป็นของคนดีนั่นแหละในสมัยก่อนที่เขาไปรู้เรื่องอินโนเอเน่นะก็กลายเป็นการตั้งภาคีขึ้นมานะชิริกแรกบนโลกนี้เกิดขึ้นในสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอับดุรซักได้รายงานมาจากอบูฮุไรเราะห์เกี่ยวกับดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าและอัลลอฮ์ได้ทรงชี้นำบรรดาผู้ศรัทธาถึงความจริงที่พวกเขาขัดแย้งกันด้วยอนุมัติของพระองค์และพระองค์ก็ทรงนำทางทรงนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางที่เที่ยงตรงเขากล่าวว่าท่านนบีได้กล่าวว่านะห์นุอาคิรูนะอัลอาวาลูนะยามัลกิยามะพวกเราเนี่ยเคยเป็นคนรุ่นแรกพวกเราเนี่ยเป็นคนรุ่นแรกแต่เป็นพวกแรกในวันกิยามะนะหนูอาคิรุนคือคนไม่ใช่คนรุ่นแรกสิอาเคตนี่คือเป็นประชาชาติที่ถูกอุบัติขึ้นหลังสุดก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ของนบีเนี่ยเป็นอุมมะห์สุดท้ายใช่ไหมเป็นอุมมะห์สุดท้ายแล้วมาท้ายสุดแล้วนบีมูซาผ่านไปแล้วนบีอิบรอฮีมไหลไปเรื่อยนบีนูห์ยิ่งไกลเข้าไปใหญ่นบีสุดท้ายนบีท่านสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดเป็นประชาชาติสุดท้ายเกิดทีหลังอันอวลูในเยามัลกิยามะแต่เป็นกลุ่มชนแรกกลุ่มเกาแรกกลุ่มชนแรกที่ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะแรกเลยก็คือกลุ่มประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะนะห์นูอวลุนนาสดูคูลันจันนะแล้วก็เป็นกลุ่มชนแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ยะบะดะอันนะฮุมอูตุลกิตาบมินกอบลีนาทั้งที่พวกเขาก็ได้รับคัมภีร์กันมาก่อนเราส่วนคนอื่นเนี่ยมีคัมภีร์มาก่อนแล้วคัมภีร์กุรอานก็เป็นคัมภีร์สุดท้ายให้กับท่านนบีท่านสุดท้ายแต่เข้าสวรรค์ก่อนแล้วอัลเลาะห์จึงได้นำทางพวกเรานะฟะฮะดานาฟะฮะดานัลลอฮุลิมาลิมัคตะละฟูฟีฮิมินัลฮักบิอิซนิฮฟะฮาซัลยอมอัลลซีอิคตะละฟูฟีฮิฟะฮะดานัลลอฮุละฮูฟันนาสุลานาฟีฮิอันเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีความขัดแย้งกันในสัจธรรมโดยอนุมัติของพระองค์ดังนั้นในวันนี้ก็คือวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่พวกเขาได้ทำที่เป็นวันที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่อัลลอฮ์จึงได้ให้ทางนำแก่พวกเราดังนั้นผู้คนจึง ต้องตามเราในเรื่องนี้โดยวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่นบีพูดเนี่ยคือวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยทำการเข้ามัสยิดกันผู้ชายใช่ไหมก็ไปละหมาดวันศุกร์เป็นวันสำคัญทางด้านศาสนาในรอบสัปดาห์ก็คือวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ก็จะมีบทบัญญัติพิเศษที่ไม่เหมือนวันอื่นเช่นเรื่องของการละหมาดญุมอะห์เรื่องของช่วงดูอาช่วงของการอ่านซูเราะห์กาฟีเรื่องของการศอลาวาตนบีให้มากๆนะแล้วก็ถือเป็นวันหยุดราชการในประเทศอาหรับก็จะหยุดวันศุกร์กันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเราจะวันศุกร์ก็คือวันเสาร์วันเสาร์ก็จะเป็นวันสำคัญของยะฮูดนะยะฮูดีแล้วก็วันมะรืนก็คือวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันสำคัญที่เขาเข้าศาสนสถานกันของชาวนะซอรออิบนุวะบินได้เล่าโดยนำมาจากอับดุรเราะห์มานอิบนุซัยดอิบนุอัสลัมจากบิดาของเขาเกี่ยวกับตำรัสของอัลเลาะห์ที่บอกว่าพระองค์อัลเลาะห์นั้นทรงชี้นำบรรดาผู้ศรัทธาถึงความจริงที่พวกเขาขัดแย้งกันด้วยอนุมัติของพระองค์ก็คือพวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องวันศุกร์นะในเรื่องของวันศุกร์ชาวยะฮูดได้ยึดเอาวันเสาร์เป็นวันสำคัญส่วนชาวนะซอรอก็ได้ยึดเอาวันอาทิตย์เป็นวันสำคัญดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้ทางนำแก่ประชาชาติของมุฮัมมัดให้เอาวันศุกร์เป็นวันอีดประจำสัปดาห์แล้ววันอีดอยู่ก่อนป่ะวันศุกร์อยู่ก่อนไหมถึงก่อนนะถึงก่อนวันเสาร์ถึงก่อนวันอาทิตย์และพวกเขาก็ได้ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องกิบละนะกิบละทิศที่หันเหทิศที่ใช้หันในการประกอบศาสนกิจพวกนาซอรอก็หันไปทางทิศตะวันออกส่วนพวกยะฮูดีได้หันไปทางไบตุลมักดิสและอัลลอฮ์ก็ได้ให้ทางนำแก่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดโดยการที่พระองค์ใช้หันไปทางกิบละไปทางไบตุลลอฮ์มัสยิดินฮารอมพวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องละหมาดบางคนรุกัวแต่ไม่สุญูดบางคนสุญูดแต่ไม่รุกัวบางคนละหมาดและพูดได้ด้วยบางคนละหมาดแล้วเดินไปด้วยอัลลอฮ์จึงชี้ทางนำให้แก่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปฏิบัติเรื่องละหมาดที่มีรูปแบบเฉพาะคือพูดถึงในความเชื่อหรือการทำอิบาดะห์ของการประกอบศาสนกิจของศาสนาต่างๆบนโลกนี้เนี่ยที่เป็นชาวคัมภีร์เนี่ยถามว่ามีเรื่องละหมาดไหมแต่รูปมีอาจจะมีเรื่องของการพูดออกมานะคือรูปแบบก็จะแตกต่างกันไปแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะมีทั้งการละหมาดที่เราเห็นในปัจจุบันนี้พวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องของการถือศีลอดบางคนถือศีลอดเพียงบางวันบางส่วนของกลางวันบางคนงดรับประทานอาหารบางอย่างเท่านั้นกินได้ทั้งวันนั่นแหละแต่ห้ามกินบางอย่างและอัลลอฮ์ก็ได้บอกถึงลักษณะการถือศีลอดของท่านนบีมุฮัมมัดให้กับประชาชาติของท่านพวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องของนบีอิบรอฮีมพวกชาวยะฮูดก็บอกว่านบีอิบรอฮีมเป็นยะฮูดพวกนาซอรอก็บอกว่าเขาเป็นนาซอรอและอัลลอฮ์ก็ได้กำหนดให้เขาเป็นคนที่เที่ยงตรงเป็นมุสลิมด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงให้ทางนำแก่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงข้อเท็จจริงนี้พวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องของอีซาชาวยะฮูดก็ไม่ยอมรับและพูดว่าแม่ของท่านเป็นคนชั่วนะยะฮูดเนี่ยบอกว่าแม่ก็คือพระนางมารยัมเป็นคนผิดประเวณีทำซีนากล่าวหางั้นเลยนะเป็นคนชั่วส่วนชาวนอซอรอก็บอกว่าตัวของอีซาเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้ามีสถานะเหมือนเป็นพระเจ้าแต่ล็อกก็ได้กำหนดให้พวกเขาเกิดมาโดยดำรัสของอัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เกิดขึ้นมาเหมือนกับที่สร้างนบีอาดัมนั่นแหละก็เป็นบ่าวของพระองค์ โดยที่ปราศจากพ่อแล้วเราก็ทำให้มุสลิมหรือผู้ที่เป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดทราบถึงข้อเท็จจริงในข้อนี้บิอิซนิลลาห์ด้วยกับอนุมัติของพระองค์คือด้วยความรู้ของพระองค์และด้วยทางนำที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาและอัลลอฮ์ทรงชี้นำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าอะไรวัลลอฮูยะฮดีมัยยะชาอิลาซิรอติมุสตะกีมอัลลอฮ์นั้นทรงชี้นำผู้ที่พระองค์ประสงค์คือชี้นำผู้ที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเขามาอิลาซิรอติมมุสตะกีมไปสู่ทางอันเที่ยงตรงคือพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณเป็นหลักฐานอันขั้นเด็ดขาดในหนังสือซอฮีฮ์ของอิหม่ามอันบุคอรีและมุสลิมรายงานโดยท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาระบุว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยอ่านตอนที่ท่านลุกขึ้นมาละหมาดในเวลากลางคืนท่านก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะร็อบAllahumma rabba Jibreel wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard Alimil ghaibi Alimul ghaibi wash-shahada Anta tahkumu Baina ibadika Fima kanu fihi Yakhtalifuna ihdini Limakhtalafi Tulifa fihi min al-haqq bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim นี่เป็นดุอานะพี่น้องเป็นดุอาโอ้อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งจิบรีลมีกาอีนอิสรอฟีลนี่คือชื่อของบรรดามะลาอิกะห์ที่สำคัญนะโอ้ผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโอ้ผู้ทรงรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผยพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พวกเขาเคยขัดแย้งกันขอพระองค์ได้โปรดให้ทางนำแก่ฉันที่เป็นความจริงด้วยอนุมัติของพระองค์ในสิ่งที่ขัดแย้งกันแท้จริงพระองค์จะให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงหะดีษนี้บันทึกด้วยมัมมุสลิมในบทขอพรที่มีรายงานบอกว่าอัลลอฮุมมะอารินัลฮักกอฮักกอนโออัลลอฮ์ได้โปรดให้เราเห็นความจริงเป็นความจริงให้เราเห็นความจริงเป็นความจริงอย่าบอกภาษาอะไรสุภาษิตบอกอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช่ไหมของไม่ดีเห็นเป็นของดีต้องเห็นของดีเป็นของดีของที่เป็นจริงเป็นเรื่องจริงอัลลอฮุมะอารินัลฮักกอฮักกอนวะรซุกนะนัตติบาวะรซุกนะตติบาและได้โปรดทำให้เราได้ปฏิบัติตามมันด้วยเถิดเวลาเห็นอะไรเป็นความจริงแล้วเฉยไม่ได้ต้องอิตติบะแปลว่าปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นความจริงนั่นวะอารินันบาติลบาติลบาติลาบาติลันวะรซุกนะวะรซุกนะจตินาบะและได้โปรดให้เราเห็นความผิดเป็นความผิดเห็นของไม่ดีเป็นของไม่ดีไม่ใช่เห็นของไม่ดีเป็นของดีอันนี้ไม่ได้พี่น้องเห็นของไม่ดีเป็นของไม่ดีนั่นแหละวะรซุกนะแล้วก็ได้โปรดทำให้เราเนี่ยออกห่างจากมันด้วยเถิดอิจตานีบูแปลว่าออกห่างเวลาตาจันหูมุลตาบิซาอะไรนะฟานาดิลละและขอได้โปรดอย่าให้มันเกิดความสับสนแก่เราเวลาตาจันหูมุลตาบิซาอย่าให้มันสับสน มึนงงไปหมดอันไหนของดีเห็นของไม่ดีเป็นของดีเห็นของไม่ของดีเป็นของไม่ดีนี่งงไปหมดพี่น้องและในสังคมเรามันก็มีนะไอ้ของไม่ดีเนี่ยพยายามพูดให้เป็นเรื่องดีและไอ้ของดีเนี่ยพยายามพูดให้เป็นเรื่องของไม่ดีดูพี่น้องนะดังนั้นมาตรฐานตรงนี้ต้องเอาอิสลามมาเป็นสิ่งตรวจสอบเครื่องชี้วัดอย่าเอามนุษย์เป็นมาตรฐานเด็ดขาดพี่น้องเพราะสติปัญญามนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องที่อาจจะเกินขอบไปหรือว่าบกพร่องได้นั้นเอาสิ่งที่ศาสนานั้นได้เป็นข้อกำหนดมาตัดสินนี่เป็นต้องดูอาบนี่ต้องแปะไว้ข้างฝาเหมือนกันนะพี่น้องนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้กับแนวความคิดต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาวะลาตะจัลฮุมุลตะบิซาอะลัยนาและอย่าได้ทำให้เกิดความสับสนแก่เราฟานาดิลละวะจาอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาจะเป็นเหตุทำให้เราหลงทางได้เพราะเราไม่สามารถจะแยกถูกแยกผิดได้แล้วเนี่ยโอกาสในการหลงก็มีสูงและได้โปรดทำให้เรานั้นเป็นผู้นำแก่บรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลายด้วยเถิดมุสลิมต้องเป็นคนต้นแบบเป็นตัวอย่างของสังคมที่ดีสังคมที่อุดมไปด้วยจริยธรรมคุณธรรมต้องคือพยายามทำให้เขาเห็นว่ามุสลิมเป็นแบบนั้นพี่น้องนะพอพูดถึงชุมชนมุสลิมโอ้โหชุมชนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสุราไม่มีชุมชนนี้ไม่มีมีแม่คนที่เวลาไปอยู่มีเพื่อนบ้านมุสลิมเนี่ยสิ่งนึงที่สะท้อนกลับมาอันนี้เรื่องจริงพี่น้องพอบอกว่าเพื่อนบ้านมุสลิมปุ๊บเขาจะสบายใจว่าไม่มีการกินเหล้ากันมุสลิมไม่กินเหล้าแต่เรื่องน้ำท่อมไม่แน่อันนี้แต่เหล้าเนี่ยไม่มีบุหรี่เนี่ยไม่รู้นะแต่คือถ้าเราเอามาตรฐานเนี่ยมันที่ตามที่ศาสนาบอกเนี่ยน้ำท่อมก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกสิ่งที่จะนำไปสู่ของมึงเมาเนี่ยอัลลอฮ์นบีบอกนั่นก็คือสิ่งที่ห้ามต้องห้ามดูดกัญชาเนี่ยไม่มีฮารอมบินอิจมาการดูดนะเสพกัญชานั้นถ้าเป็นบ้านมุสลิมเนี่ยน้ำท่อมไม่มีดูดกัญชาไม่มีเมากาวก็ไม่มีนะกินเหล้าเมายาไม่มียาเสพติดทุกชนิดแม้กระทั่งกินบุหรี่ต้องไม่มีเกิดขึ้นในบ้านมุสลิมอยากจะรู้ฮารอมไหมก็ไปเปิดฟัตวาดูของสำนักจุฬาเขียนเอาไว้อยู่แล้วพูดกันตรงๆพี่น้องนะคืออยากจะให้พอพูดถึงมุสลิมเนี่ยเด่นขึ้นมาในเรื่องของจริยธรรมนะโอ้ฉันมีเพื่อนบ้านมุสลิมไม่มีเลยที่จะไปชี้หน้าด่าอัลลอฮ์มีแต่เอื้อเฟื้อแผ่เพราะนบีสอนให้ทำดีกับเพื่อนบ้านเห็นไหมพอพูดถึงมุสลิมโอ้โหแต่งตัวโป้ไม่มีมุสลิมเนี่ยมิดชิดแต่งตัวอัลลอฮ์ปิดแม้กระทั่งลูกตานะไม่มีมาเห็นแต่งตัวโป้เนี่ยคืออะไรคือทำให้มุสลิมเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านแนวคิดทางด้านจริยธรรมคุณธรรมสู่สังคมเรื่องของหมอดูมุสลิมมีไหมไม่มีหากินไม่ได้หรอกขอเครื่องรางของขลังกับมุสลิมเนี่ยมุสลิมเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมคือคนที่อยู่กับศาสนาเนี่ยผมบอกเลยนะโอกาสที่จะถูกหลอกหรือถูกอบายมุขมาครอบงำเนี่ยยากใครที่มีสามีเป็นมุมินเนี่ยถามว่าต้องไปห่วงเรื่องสามีจะไปเที่ยวอ่างอบนวดไหมไปซีนาต้องไปห่วงไม่ห่วงหรอกพี่น้องเพราะบาปสามีต้องไปกินเหล้าเมายาห่วงไม่ต้องห่วงห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องว่าเดี๋ยวไปสุราไม่กลับบ้านอีกเรื่องนึงคือเขาจะชีวิตของเขาเนี่ยจะปลอดภัยจากของไม่ดีต่างตามที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนี่คือดุอาที่จะพลิกโฉมของมุสลิมเลยนะให้เป็นผู้นำทางด้านสังคมพี่น้องสังคมตรงนี้หมายถึงนำในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมนะพอพูดถึงมุสลิมปั๊บโอ้โหสบายใจเพ่งคัดในเรื่องศาสนามีมารยาทที่สวยงามเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพเรียบร้อยสุขุมพันธุ์พีรภาพหน้าคบค้าสมาคมโอ้ยมุสลิมไม่ต้องห่วงเรื่องโกงไม่มีแต่ทุกวันนี้มันคนละเรื่องกันนะพี่น้องนะ พอบอกมุสลิมสายหน้าเลยทีอันนี้มุสลิมไม่ดีใช่ไหมพูดถึงเรื่องอามานะโอ้ยขนแขกขี้เกียจอย่าไปโอ้โหนี่โดนเนี่ยพี่น้องมุสลิมผู้ชายไม่ทำงานผู้หญิงไม่ทำงานเนี่ยมันโดนอย่างนั้นนะซึ่งอันนี้เป็นมุมสะท้อนของการปฏิบัติที่ไม่ได้เอาหลักการศาสนามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็พูดกันตรงๆด้วยความรักนะพี่น้องนะอายะที่214أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتىتا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة และพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์นะโดยที่เยี่ยงอย่างโดยที่เยี่ยงอย่างของผู้ที่ล่วงลับลัมมายะติยะกุมมัสลุลลาซีนะคอเรามิงกอบลิกุมเยี่ยงอย่างเยี่ยงผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้ายังไม่ได้ยังมาพวกเจ้าเจ้าเลยหรืออันนี้ภาษาหนังสืออ่านๆก็งงๆพี่น้องเดี๋ยวผมอธิบายให้หมายความว่าคุณเราจะคิดว่าเราเนี่ยได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ผ่านการทดสอบใดๆเลยหรอคนที่เขาอยู่ในหลุมเนี่ยพี่น้องที่เขาตายไปแล้วก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮ์ได้เอ่ยถึงการเป็นชาวสวรรค์ของพวกเขาเนี่ยเดาบรรดาซอฮาบะห์ก็ดี10คนที่เป็นมุบัชชิรีฟินญันนะห์ที่ได้รับข่าวดีการแจ้งเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยลองไปดูซิว่าเขาเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ยังไงบ้างชีวิตของเขาเลือดเนื้อของเขาลิลลาฮิตาลานี่คือคนที่ถูกกล่าวว่าเป็นชาวสวรรค์ดูซิว่าเขาทุ่มเทกับการทำงานศาสนาขนาดไหนเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์โอ้ยเราจะได้สวรรค์แต่ว่าไม่เคยผ่านบททดสอบอะไรเลยไม่เคยได้ทำอะไรเพื่อศาสนาของพระองค์เลยมันจะเป็นไปได้หรอพี่น้องครับเราจะเข้าสวรรค์แบบที่ไม่ผ่านบททดสอบอะไรเลยหรอนะนี่ตัวอย่างนะมัสตะฮุมุลบะซะวัดดอรอวะซุนซิลูฮัตตายะกูลอรอซูลซึ่งบรรดาความลำบากความเดือดร้อนได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้รีบพวกเขาก็ได้รับความหวั่นไหวจากจนกระทั่งฮัตตาจนกระทั่งยากูละรอซูลจนกระทั่งท่านรอซูลเนี่ยวัลลซีนาอามานูมาฮูและบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งอยู่กับเขากล่าวขึ้นว่ามาตานัสรุลลอฮ์เมื่อไรเล่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมีมาอัลลอินนานัสรุลลอฮิกอรีบพึงทราบเถิดว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้แล้วชัยชนะและการเข้าสวรรค์จะยังไม่เกิดขึ้นนอกจากหลังจากได้รับการทดสอบและการจำแนกจำแนกคืออะไรก็ต้องสอบเนี่ยใครตกใครผ่านก็จำแนกละส่งบททดสอบเรื่องการต่อสู้ในหนทางศาสนาขึ้นมาก็จะรู้ว่าใครเป็นคนขี้ขาดเป็นคนกล้าหาญถูกปะนะส่งบททดสอบให้ตังหายขึ้นมาถูกขโมยของขึ้นมาก็จะได้รู้ว่าอดทนได้ขนาดไหนหรือจะเป็นคนที่โวยวายเนี่ยบททดสอบเป็นการจำแนกว่าเราจะอยู่ประเภทไหนเราบอกเป็นคนใจบุญไอตอนมีน้อยก็ทำได้เดอุ้ยแปะเรื่องสกัดอร่อยเลยเพราะว่าไม่ได้จ่ายอยู่แล้วเพราะไม่มีพอวันนึง อะไรนะสามหัวอะไรเหมือนสามล้อใช่ไหมสุกนั่นคือสามสุกก็สามล้อถูกหัวใช่ไหมแต่เราถูกหัวไม่ได้บาปปรากฏว่าเด็กสตังมาแหละเอาแหละก่อนเบอร์เลยไปค้าขายที่ดินไปเดินเรื่องที่ได้ค่าในหน้ามาโอ้โหเป็นล้านคราวนี้เป็นไงเอออาจารย์มันจะมีช่องไหนต้องไปใจซะเอาอีกแล้วตอนไม่มีแจ๋วเลยโอ้โหไม่ต้องห่วงนะมีอะไรบอกเลยเนี่ยสุราหลังนี้ไม่เสร็จบอกฉันขอให้ฉันมีขอให้ขายที่ได้ก่อนแต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้ไม่มีตังค์พอขายดีเท่านั้นแหละโทรไม่ติดเลยโทรไม่ติดแล้วเห็นไหมเออนั้นมันก็จะเป็นการจำแนกว่าเราเนี่ยจริงหรือเปล่าอยู่พวกไหนเอออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าพวกเจ้าคิดนะอัมฮาซิบะตุมอันตะดะคูลุนญันนะหรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ก่อนตอนนี้ก็วงอธิบายว่าก่อนที่พวกเจ้าจะถูกทดสอบดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับประชาชาติก่อนพวกเจ้ามาแล้วด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าวะลัมมายะตีวะลัมมายะติกุมมะซะลุลละดีนะคอลามินกอบลิกุมโดยที่เยี่ยงอย่างผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้ายังไม่ได้มายังพวกเจ้าเลยซึ่งความมัสซะมัสซัตฮุมุนบะซาวัดดอรอวะซุนซิลูฮัตตาวะซุนซิลูนะซึ่งบรรดาความลำบากความเดือดร้อนได้มาประสบแก่พวกเขาคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆความเจ็บป่วยและภัยพิบัติอิบนุมัสอูดและอิบนุอับบาสได้อธิบายคำว่าบะแซก็คือความยากจนนะอิบนุอับบาสอธิบายคำว่าดอรอคือการเจ็บป่วยและคำว่าซุนซิลูวะซุนซิลูเนี่ยแปลว่ากลัวศัตรูเอามากๆคือพวกเขาจะได้ถูกทดสอบอย่างหนักดังที่มีระบุอยู่ในหะดีษซอฮีฮ์รายงานโดยคอบบาบอิบนุอารัดคนนี้ก็โดนหนักนะพี่น้องโดนทรมานจนกระทั่งเลือดเนี่ยมาแห้งติดรองเท้าเนี่ยเลือดของเขาที่ถูกทรมานเนี่ยนะถูกไฟร้อนๆจี้นะคอบบาบบินอารัดนะครับนี่ซอบาห์นบีนะโดนทดสอบหนักมากถูกทรมานจากการที่เขานั้นรับอิสลามโอ้ท่านรอซูลท่านจะไม่ช่วยเหลือพวกเราเหรอนี่คือในยุคแรกเลยพี่น้องคนที่รับอิสลามในยุคแรกโดนทรมานแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีอำนาจใช่ไหมส่วนใหญ่ในยุคแรกคนที่รับอิสลามคนยากจนคนเป็นทาสบิล้านเนี่ยโหพี่น้องโดนหนักเลยนะหนึ่งนั้นมีคอบบาบด้วยท่านจะไม่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราให้กับพวกเราด้วยหรือและท่านก็ได้กล่าวว่าอินนามันกานะกับละกุมกานะอะฮะดุฮุมยูดออุมินชาร์แท้จริงคนที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้านั้นหมายถึงคนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เขาโดนบททดสอบมาแล้วคอบบาบนี่ก็โดนอยู่นบีเล่าถึงคนก่อนหน้านี้มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยยูดออูมินชาร์ถูกเอาเลื่อยมาวางอยู่บนศีรษะของเขาเลื่อยใหญ่ๆพี่น้องนะเลื่อยที่เขาไว้เลื่อยต้นไม้เอามาวางบนที่ศีรษะมัฟเรเกลเราะซีฮีฟอยะคุลุซูอีลากอดะไมหลังจากนั้นก็เลื่อยหัวลงมาจนกระทั่งถึงเท้าแบ่งออกเป็น2ซี่เลื่อยสดๆบางคนถามตายไหมก็ตายอยู่แล้วพี่น้องแต่ไม่ทิ้งอิสลามโดนขนาดนั้นแต่ถามว่าคอบบาบถึงตายไหมยังไม่ถึงตายแต่ทรมานไม่ทรมานแต่คนเนี้ยที่นบีเล่าเนี่ยถูกเลื่อยๆแต่ศีรษะลงมาถึงเท้าและที่สำคัญก็คือว่าแลยัสริฟูฮูซาลิกอันดีนีฮีแต่การที่เขาโดนแบบนี้ไม่ทำให้เขาหันเหออกจากศาสนาของเขาได้เลยอีมานยังมั่นคงตลอด วยุมชาตุบีบิบิมชาติฮะดีดมาบัยนะลัฮมิฮีวะอัซมิฮีส่วนอีกคนหนึ่งโดนเอาคราดเหล็กแหลมๆขูดเนื้อจนกระทั่งไปถึงกระดูกเอาของแหลมๆเหมือนคล้ายๆหวีเหล็กนะพี่น้องนะเป็นคราดเหล็กเนี่ยแหลมๆเนี่ยจิ้มไปในเนื้อแล้วก็ดึงเนื้อออกมาเลาะเนื้อออกจากกระดูกถูกเลาะเนื้อออกจากกระดูกไอ้ช่วงนี้เขาโดนแบบนั้นน่ะนบีบอกว่าذَلِكَ عَنْ دِينِهِ لَا يَسْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ไม่ทำให้เขาหันเหออกจากศาสนาของเขาเลยซุมมะกอละวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ลายูติมมันนัลลอฮุซะฮาซัลอัมรฮัตตายะซีรุลรอกิบมินซอนอะขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าแน่นอนอัลเลาะห์จะทรงทําให้เรื่องนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนกระทั่งผู้ที่เดินทางระหว่างเมืองซอนอะไปถึงคาดาตุนโมชนะนี่ก็เป็นเมืองซอนอะนี่ผมไม่แน่ใจนะคาดาตุนโมชนี่อยู่ที่นู่นเยเมนนะทางตอนใต้คือคนที่เดินทางระหว่างตรงเนี้ยไม่ต้องไปกลัวเลยละและอย่าข้อฟูอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นวะซิบะอะลากอกอนามีฮีหมาป่าที่มีต่อแกะและหมาป่าที่มีต่อแกะนะอันนี้ก็อาจจะเป็นภัยอันตรายของพวกหมาป่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงคนที่จะมาบีบบังคับมาทำร้ายว่าแลกินนะกลุ่มเกามุนยัสตาจิลูนแต่ถ้าว่าพวกท่านนั้นเป็นกลุ่มชนที่รีบร้อนไปหน่อยบางครั้งโดนทดสอบแค่เริ่มต้นนี่ก็ถึงขั้นบอกไม่ไหวแล้วนะทั้งที่อาจจะไม่ได้เสี้ยวเลยของคนที่เคยโดนมาก่อนอย่างที่นบีพูดถึงชายสองคนที่ถูกเลื่อยศีรษะจนกระทั่งถึงเท้ากับถูกเซาะกระดูกถูกแล่กระดูกแล่เนื้อออกจากกระดูกเนี่ยนะของเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะพี่น้องนะเอาแค่ว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะครับคนเมื่อก่อนเขาโดนเยอะจริงๆนะอัลเลาะห์ตรัสว่าอะลิฟลามีมอะฮัสิบันนาสุอัยยะตรกูอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟแต่นูนมนุษย์คิดเดี๋ยวว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่เขากล่าวว่าเราศรัทธาแล้วหรือจะไม่ถูกทดสอบอะไรเลยพอบอกพูดง่ายๆพอบอกว่าฉันศรัทธาปั๊บชีวิตเปลี่ยนเลยไม่มีบททดสอบแล้วจากที่เคยป่วยนอนใหญ่ๆพอรับอิสลามปั๊บหายเลยชีวิตจากเคยที่ติดลบพอรับอิสลามปั๊บโอ้โหรวยเลยไม่ใช่หรอพี่น้องก็เผยรับอิสลามเนี่ยเป็นไงเจอหนักกว่าอีกถูกทดสอบไงแล้วยิ่งจะไปโทษได้ไม่ใช่วะละกอดฟะตันนัลละซีนมินกับลิฮิมนะและแน่นอนเราจะได้ทดสอบบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาแล้วนะดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้ที่สัตย์จริงและผู้ที่กล่าวเท็จการทดสอบก็จะเป็นการยืนยันนะถึงการที่เรายืนหยัดหรือไม่เรื่องนี้เป็นผลอย่างยิ่งยวดต่อบรรดาซอบะที่ออกไปยังสมรภูมิอันอะฮซาบนะอันนี้เมื่อกี้อยู่ในซูเราะห์อันกอบูตนะอายะห์ที่1ถึง3ดังที่อัลเลาะห์ได้ตรัสเอาไว้ในสุรานอะฮซาบอายะที่10ถึง12นะครั้งเมื่อเขายกทัพมายังพวกเจ้าทั้งจากทั้งข้างบนของพวกเจ้าจากข้างล่างของพวกเจ้าและเมื่อในตา นะและเมื่อในตาได้เหลือได้เกลือกได้เหลือกลานและหัวใจก็ได้มาจุกอยู่ที่ลำคอพวกเขาคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับอัลลอฮ์ณที่นั้นบรรดาผู้ศรัทธาได้ถูกทดสอบและพวกเขาถูกทำให้เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและจงรำลึกถึงเมื่อพวกกับกอกและบรรดาผู้ที่หัวใจของเขามีโรคกล่าวว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์มิได้สัญญาแก่พวกแก่เราแต่อย่างใดนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นคนที่อีหม่านไม่ถึงก็จะนิดหน่อยก็เอาและออกอาการแล้วพี่น้องส่วนคนที่แค่ผิวเผินนี่เขาเรียกอีหม่านแค่ผิวน้ำเลยนะอันนี้ไปเลยหลุดเลยแต่คนที่อีหม่านอย่างลึกนะเหมือนต้นไม้ที่มันลงรากไปลึกๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่หวั่นเกรงใดๆนะครับนี่คือเรื่องราวที่พูดเอาไว้เพราะว่าในสงครามอาซาบเนี่ยพี่น้องนะคันสงครามคอนดักเนี่ยคือถ้าพูดถึงชัยชนะเนี่ยโอ้โหยากมากเพราะอะไรล่ะเพราะว่าจำนวนก็ต่างกันและถูกหักหลังด้วยเขาเรียกว่ามีเกลือเป็นหนอนพวกบานีกูรอยซอก็ทำการทรยศนะละเมิดสัญญาด้วยนะแล้วก็ถูกมีไส้ศึกนะแล้วก็การรวมของยะฮูดที่ถูกไล่ออกไปก่อนหน้านั้นนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสัมพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยที่เป็นศัตรูอิสลามเนี่ยรวมกันเพื่อจะจัดการนะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงช่วยเหลือนะถ้าใครที่เคยไปซิยารอห์ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเขาก็จะพาไปดู7ซุเรานะซึ่งเป็นป้อมปราการในสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ทำเป็นซุเรานะอยู่บนภูเขาอ่ะพี่น้องสงครามคอนดักนะแล้วก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือฮาราคลิอุสนี่เป็นจักรพรรดิก็ได้ถามอบูซุบยานว่าพวกท่านจะสู้รบกับพวกเขาหรือไม่เขาตอบว่าสู้รบและการสู้รบระหว่างพวกท่านเป็นอย่างไรเขาก็ตอบว่ารบกันอย่างหนักบางครั้งก็ได้เปรียบบางครั้งเราก็ได้เปรียบบางครั้งเขาได้เปรียบบางครั้งเราก็ได้เปรียบเฮราคิอุสก็บอกว่าดังนั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ที่ถูกทดสอบและบั้นปลายก็จะเป็นของเราดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าโดยที่เยี่ยงอย่างผู้ที่ล่วงลับไปก่อนหน้านั้นคือแบบอย่างของพวกเขาที่อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ฟะอะห์ละกนาอัชดมินฮุมบัตชาววะมะฎอมะซะลุลอาวะลีนในซูเราะห์อัลซุคุฟนะครับอายะที่8อัลลอฮ์บอกว่าฉะนั้นเราจึงได้ทำลายกลุ่มชนที่เข้มแข็งนะมีสมรรถภาพมากกว่าเขาและเป็นอุทาหรณ์ให้ชนรุ่นก่อนๆที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่ได้ล่วงไปแล้วนะล่วงลับไปแล้วและดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าพวกเขาได้รับความหวั่นไหวจนกระทั่งฮัตตายะกูลัรรอซูลวัลลซีนาอามานูมะอฮูมาตานัสรุลลอฮ์จนกระทั่งท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งอยู่กับพวกเขากล่าวขึ้นว่าเมื่อไรเล่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมีมาคือเมื่อไรจะได้ชัยชนะเหนือศัตรูเสียทีโดยพวกเขาขอให้พ้นทุกข์ไปเสียทีให้หลุดพ้นจากสภาพที่ยากลำบากไปเสียทีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสว่าพึงทราบเถิดการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อะลาอินนะนัสรุลลอฮ์กอรีบดำรัสของอัลลอฮ์การช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้และพระองค์ก็ตรัสว่าฟาอินนามานอุสติยุสรออินนามานอุสติยุสรอแท้จริงหลังจากความลำบากก็จะมีความง่ายดายแท้จริงหลังจากความลำบากนั้นก็จะมีความง่ายดายในซูเราะห์อัชชัรอัชชัรนะอัชชัรอายะที่5และอายะที่6อัลลัมนัชรอห์นะ และเช่นเดียวกันความลำบากนั้นจะมาแทนด้วยกับชัยชนะด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าพึงทราบเถิดว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้นะนี่ก็คื เรื่องราวของบททดสอบนะบางคนก็อาจจะรีบร้อนเหลือเกินโดนนิดหน่อยโดนโอเคแหละอาจจะโดนเยอะแต่พอโดนเยอะเข้าไปพี่น้องนะซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้เตรียมชัยชนะไว้แล้วแต่รอไม่ถึงนั้นความอดทนเนี่ยก็ต้องอดทนไปเรื่อยๆพระองค์ทรงรู้ว่าเมื่อใดที่เหมาะสมที่จะให้รางวัล นะบางคนอาจจะไม่เหมาะที่การจะได้โลกนี้อาจจะเอารอดไปทีเดียวโลกหน้าเลยก็ได้นะดังนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับความอีหม่านของแต่ละคนและแน่นอนให้เราศรัทธาและเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบบ่าวคนใดเกินกว่ากำลังของบ่าวคนนั้นคนที่โดนเยอะที่สุดคือบรรดารอซูลพี่น้องรองลงมาคือคนดีทั้งหลายนะและให้รู้ว่าเธอว่ายิ่งอัลลอฮ์ส่งบททดสอบอะไรมาที่เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าอัลลอฮ์นั้นประสงค์ที่เราจะให้เรานั้นเพิ่มดารอจะยกระดับเราและเป็นการทำให้เรานั้นมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเรานั้นคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงทุกอย่างพี่น้องไม่สูญเปล่าอัลลอฮ์เตรียมรางวัลไว้ให้สำหรับบรรดาผู้ที่อดทนเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์